Uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek 25 maja, jest 17. Kompendium wiedzy na temat tego, co dzieje się w kraju i na świecie, czyli serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Od 1 lipca szczepienia przeciwko COVID-19 drugą dawką w dowolnym punkcie. Kolejni niezależni dziennikarze zatrzymani przez służby na Białorusi. Spotkanie Biden-Putin w połowie czerwca w Genewie. Od 1 lipca drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 będzie można przyjąć w dowolnym punkcie szczepień w całym kraju. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, zmiana ma zachęcić Polaków do szczepień. Wiele osób zwracało uwagę na to, że zaszczepili się pierwszą dawką w jednym punkcie, chcieliby się zaszczepić w innym. To było niemożliwe albo trudne. Teraz myślę, że to będzie zwłaszcza istotne w okresie wakacyjnym. Od 1 lipca takiego problemu już nie będzie. Każdy, kto zaszczepił się pierwszą dawką, będzie mógł znaleźć sobie termin w dowolnym innym punkcie. Minister Dworczyk poinformował też, że w najbliższym czasie samorządy będą nawiązywać bezpośredni kontakt z osobami powyżej 70 roku życia w sprawie zaszczepienia się. Seniorzy, którzy wyrażą chęć, będą szczepieni w domu. Będzie jej oferowane szczepienie zorganizowane przez zespół wyjazdowy, który dojedzie do takiej osoby. Te zespoły strażaków, które do tej pory pomagały dowozić seniorów do punktów szczepień, dzisiaj będą jeździć z osobami uprawnionymi do wykonywania szczepień i wykonywać szczepienia na miejscu. Do tej pory w Polsce wykonano 18 milionów 300 tysięcy szczepień. Prawie 5 milionów 700 tysięcy osób jest w pełni zaszczepione. Decyzje o rozpoczęciu przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich były zgodne z prawem. Premier i szef jego kancelarii stali na straży realizacji przepisów konstytucji, mówi rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do zawiadomień NIK-u w sprawie wyborów zarządzonych na 10 maja 2020 roku. Ze względu na pandemię Polacy mieli wtedy wybierać prezydenta wyłącznie listownie. Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Baraś poinformował, że skieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Michała Dworczyka, wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Według NIK-u organizacja wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym nie miała podstaw prawnych. Wszystkie decyzje były zgodne z prawem, świadczy o tym wiele ekspertyz, którymi dysponuje kancelaria premiera, mówi rzecznik rządu. Piotr Müller dodaje, że działania premiera i szefa KPRM-u miały na celu przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie. Jak zaznaczył rzecznik, premier nie zarządził nigdy wyborów prezydenckich ani głosowania w trybie korespondencyjnym. Zatrzymani kolejni dziennikarze białoruskiego portalu TUTBAI. Od kilku godzin nie ma kontaktu z czworgiem pracowników tej do niedawna największej na Białorusi niezależnej strony informacyjnej. Z Mińska Włodzimierz Pac. Wśród zatrzymanych jest Anastazja Prudnikowa. Jej mąż powiedział, że w południe przyszli do mieszkania funkcjonariusze Komitetu Kontroli Państwowej, którzy przeprowadzili rewizję i zabrali ze sobą dziennikarkę. Na Białorusi tydzień temu zablokowany został dostęp do portalu informacyjnego TUTBAI. Funkcjonariusze Komitetu Kontroli Państwowej weszli do siedziby redakcji i mieszkań kilku dziennikarzy portalu. Wszczęto postępowanie karne w związku z rzekomym niepłaceniem podatków. Kilkunastu pracowników witryny zostało zatrzymanych. Obrońcy praw człowieka uznali dziś 15 pracowników portalu TUTBAI za więźniów politycznych. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy informuje, że w aresztach i koloniach karnych znajduje się obecnie 34 pracowników mediów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Dodajmy, że Polskie Radio ma serwisy informacyjne w języku białoruskim o najnowszej sytuacji za naszą wschodnią granicą. Emitowane są 3 razy dziennie w jedynce o 6:30 rano, po 12:00 i 22:00. Motocykl dwukrotnego żużlowego mistrza świata Bartosza Zmarzlika czy kombinezony Roberta Kubicy i Jakuba Przygońskiego. Można je oglądać w nowej strefie Orlen Team w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. A wszystkie konkurencje motosportu są w sferze naszych zainteresowań, powiedział podczas uroczystego otwarcia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Uważamy, że motorsport, uważamy, że sport jest czymś, co bardzo mocno buduje i rozpoznawalność, i biznes. Dyrektor Muzeum Sławomir Majcher mówi, że atrakcji dla fanów wyścigów jest bardzo dużo. Mamy tutaj sukcesy rajdowców, kierowców samochodowych. Mamy sukcesy i prezentowane obiekty ze sportu motorowodnego. No i coś najnowszego, czyli Formuła Pierwsza. I tu prezentowane wyjątkowe obiekty, między innymi pierwszy go-kart Roberta Kubicy, jego kombinezon, no i gratka dla wszystkich, opona z Grand Prix Monaco, na której wykręcił trzecie miejsce Robert Kubica w 2010 roku. O sporcie już za chwilę, ale jeszcze jedna pilna informacja. Biały Dom podał, że spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i Rosji Władimira Putina odbędzie się 16 czerwca w Genewie. Termin rozmowy potwierdziła także Moskwa. Sportowa część serwisu Trójki, Krzysztof Łoniewski. Szczepienia w piłkarskiej reprezentacji Polski szykującej się w Opalenicy do Mistrzostw Europy. Więcej na ten temat opowie wyczerpująco rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Była to indywidualna kwestia, każdy zawodnik decydował, czy szczepionkę chce przyjąć, czy też nie. Ostatecznie zaszczepionych zostało 19 zawodników. 8 piłkarzy nie zdecydowało się na szczepienie, przy czym 4 z tej ósemki to są osoby, które już wcześniej przeszły zakażenie koronawirusem, mają w swoim organizmach przeciwciała, co też oznacza, że w sumie tylko 4 piłkarzy jest potencjalnie zagrożonych zakażeniem, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że cały sztab jest zaszczepiony i tych 19 zawodników, no to wychodzi na to, że ponad 90% wszystkich osób tutaj z naszej grupy to są osoby zaszczepione. Mówi się, że odporność stadna jest uzyskiwana, kiedy 80% populacji jest wprawdzie zaszczepionych, ale mówimy tutaj o naszej zamkniętej grupie, więc mamy nadzieję, że biorąc pod uwagę ten poziom zaszczepienia, że nasza grupa jest bezpieczna. Doprecyzujmy, w grupie zaszczepionych zawodników znalazł się kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Nie mamy informacji, jak wygląda stopień wyszczepienia w reprezentacji Niemiec. Wiemy za to, że po Euro poprowadzi ją, tak jak przypuszczano, Hansi Flick. Dotychczasowy szkoleniowiec Bayernu Monachium kilka tygodni temu poinformował, że rezygnuje z roboty przy Sebenerstrasse i wiązano to z propozycją, jaką miał otrzymać od niemieckiego związku piłki nożnej. Dziś Deutscher Fußballbund potwierdził parafowanie 3-letnie umowy do Mistrzostw Europy w roku 2024, które notabene odbędą się w Niemczech. W kraju o rok kontrakt na prowadzenie ekstraklasowej Wisły Płock przedłużył Maciej Bartoszek. Po piłce siatkówka nasze panie dziś rozpoczynają Ligę Narodów, rozpoczynają meczem z Włoszkami, które mają grać w rezerwowym zestawieniu. Potwierdza to trener Polek Jacek Nawrocki w rozmowie dla portalu Polska Siatkówka. Cóż, wiemy tyle, że jest to skład eksperymentalny, że są to dziewczyny, które pretendują do tej pierwszej kadry olimpijskiej, że jest to na pewno szansa dla niektórych, żeby się pokazać i wyjechać na igrzyska, bo kilka dziur tam jest w tamtym składzie, ale są to dziewczyny bardzo ograne w lidze włoskiej. Są to dziewczyny, które są traktowane pod kątem perspektywicznym, bo na przykład wcześniej znajdowały się w klubie Italia. W tym szkoleniu centralnym są dosyć długo. Myślę, że będzie to dla nas bardzo wymagający przeciwnik. Tyle Jacek Nawrocki. Początek meczu Włochy-Polska o 19:00. Kilka minut później kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze kilka informacji pogodowych. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, ale z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu na termometrach od 5 do 8 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże tylko na południowym wschodzie. Zachmurzenie małe lub bezchmurnie i bez opadów na pozostałym obszarze. Mogą być jakieś przelotne, drobne opady, ale stosunkowo niegroźne. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj od 13 stopni nad morzem, około 18 w centrum, do 20 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót.

Trójka. Program trzeci. Roll to grupa The Offspring w Trójce. 18 minut po godzinie 17. Izolacja na głowie dzieci, a do tego brak możliwości wyjścia i odreagowania. Pandemia mocno odcisnęła się na kondycji europejskich małżeństw. Według Eurostatu w zeszłym roku liczba rozwodów i separacji znacząco wzrosła. Ale nie u nas, nie w Polsce. Pytanie, co sprawia, że nasze statystyki są lepsze? Być może u wielu z nas jest jak u państwa pisarskich, którzy przyznają, że wspólny lockdown to dla nich jeden z lepszych prezentów w życiu. Jako głowa rodziny mogę powiedzieć, że czas uważam, że fantastyczny. Dla mnie, z mojej perspektywy, większe zacieśnienie więzi rodzinnych, większej zabawy, bycia ze sobą. Także z mojej perspektywy super. Nagle znaleźliśmy się ze sobą 24 godziny na dobę. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w pracy, czy nie jesteśmy w pracy. Anna Gołębiowska, psycholog z Centrum Terapii Dialog. Również z nami znalazły się dzieci. Na pewno rodzice wchodzący w czasie sprawdzianów i egzaminów do pokoju albo odkurzający wtedy. To się zdarza i to jest przeszkadzające, ale normalne. Tak chyba się dzieje, jak się jest w domu. Dlaczego teraz, w dobie pandemii, ludzie tak często się rozwodzą? Z czego to wynika? Kiedy zostajemy nagle zamknięci i spędzamy ze sobą czas, to okazuje się, że różne frustracje, uwypuklają się różne niezrealizowane potrzeby, różne niezrealizowane pragnienia, różne żale i pretensje. To jest nienaturalna sytuacja dla naszego codziennego życia, że nagle nie możemy wyjść z domu. W związku z tym nie mamy też takiego wentylu, który sprzyjał wcześniej jakiemuś odreagowywaniu napięcia. To może zaskakiwać, ale Polska jest tu wyjątkiem, prawda? U nas liczba rozwodów spadła. Widzimy, że w latach poprzedzających czas epidemii poziom liczby rozwodów oscylował w granicach 65 000–63 000. Mniej więcej był na stałym poziomie. Karolina Banaszek z Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę rok ubiegły i dane wstępne, no widzimy tutaj zmniejszenie liczby rozwodów. Jest to liczba około 51 200. A z czego to może wynikać? Czy polskie małżeństwa mają się lepiej? Ten spadek może być spowodowany właśnie tym, że proces orzekania o rozwodzie był z uwagi na epidemię wydłużony. Są rodziny, gdzie rodzice z małymi dziećmi, to któryś z rodziców zamykał się w szafie i pracował 8-10 godzin, tak? Bo tylko tam miał spokój. Myślę, że ukrycie się w szafie, nie wiem, czy do końca jest możliwe. Warto dbać o to, żeby jednak w tym ściśnięciu zadbać też nie tylko o taki czas wspólny, ale też o taki czas własny. Na pewno najlepszym choćby lekarstwem na takie różne problemy jest choćby spacer, czy teraz w czasie wiosny i lata różne inne aktywności na świeżym powietrzu. No to na pewno sprzyja poprawie domowych relacji. Tematem zajął się Józef Niewiarowski, a tak w ogóle to chyba najlepszym lekarstwem na rozwód jest miłość. Pani, aparat do pani, sentymentem wzruszona, wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Trójka. Program trzeci. Let me see what I think. Let it see you who is sinking. Like behind the Black Eyed Boy, to grupa Texas, przypomniała się w swoim wielkim przeboju sprzed lat. 25 dzień maja, dziś mamy Europejski Dzień Sąsiada, 2 2 7 3. Mam takich sąsiadów, dosyć często rozmawialiśmy i wymienialiśmy się wiosną rozsadą do ogródka, czasami nawet i to piwko się wypiło, ale pojechali do sanatorium i wrócili tak jakby podmienieni. Nie wiem, co się stało, czy ich UFO podmieniło, czy jakieś proszki im dali. Nie ci sąsiedzi. Nie odzywają się wcale, z daleka od płota. Na ulicy mówią tylko dzień dobry albo nic. Taka historia. No to może zawołać do tego sąsiada, podejść no do płota. A może państwo teraz powinni dla odmiany pojechać do sanatorium i się wyrówna. 2 2 7 3. Na zegarze już prawie 17:30. A dokładnie 17:28. Kilka informacji pogodowych jak zwykle o tej porze. W nocy czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na termometrach od 5 do 8 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże tylko na południowym wschodzie. Zachmurzenie małe lub bezchmurnie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady, ale nie groźne i krótkotrwałe, a na północnym zachodzie i w centrum po południu miejscami możliwe burze. Temperatura od 13 stopni nad morzem, około 18 będziemy mieli w centrum, do 20 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara. No są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1590, taniej o 400 zł. Telewizor Sony z Androidem 65 cali 4K teraz taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Uwielbiam te nasze babskie zakupy. Zawsze kończą się tak samo. W Hebe. I trudno się dziwić, skoro w Hebe są takie okazje. Zobacz, zestaw Biolik w świetnej cenie. Wow, moje ulubione kosmetyki Biolik razem. Jest serum nawilżające Biolik, które sprawia, że moja skóra staje się miękka i sprężysta. I jeszcze serum pod oczy. Te chłodzące kuleczki tak przyjemnie masują skórę. A cienie i zmarszczki pod oczami znikają w mgnieniu oka. Właśnie czegoś takiego szukałam. Ty też już teraz przyjdź do Hebe. Albo wejdź na hebe.pl i kup zestaw Biolik w wyjątkowej cenie. Hebe. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 17:30. U nas jak zwykle o tej porze serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Zapraszam, Arkadiusz Ekiert, wiceminister i pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Artur Soboń mówi, że rozpoczęła się, jak to ujął, prenotyfikacja programu pomocy publicznej związanego z likwidacją sektora górnictwa węgla kamiennego. Wiceminister mówi, że chciałby, aby udało się to zrobić w takim kształcie, jaki określono w umowie społecznej z górnikami. Dzisiaj na zespole trójstronnym przy Radzie Dialogu Społecznego opowiemy dokładnie o rządowym programie separacji aktywów wytwórczych opartych na węglu do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, co też będzie wymagało dialogu społecznego i takiego dobrego wytłumaczenia stronie społecznej, dlaczego to jest ważne z punktu widzenia wytwarzania węglowego. Artur Soboń dodaje, że to jeden z kilku, jak określił, punktów zapalnych, czyli spraw, które wymagają uzgodnień zarówno ze stroną społeczną, jak i Komisją Europejską. Ministerstwo Finansów uruchomiło rejestrację w systemie e-TOLL. Przedstawiciele resortu zapewniają, że rejestracja jest krótkim i intuicyjnym procesem, który będzie można przeprowadzić całkowicie online. Kolejnym etapem wdrożenia nowych rozwiązań będzie uruchomienie w czerwcu poboru opłat w systemie e-TOLL. Jak mówi szefowa Krajowej Izby Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, uruchomione także zostało telefoniczne centrum obsługi klienta. Rolą tego centrum jest wsparcie klientów, przedsiębiorców w procesie rejestracji w nowym systemie, ale również zadaniem tego centrum jest udzielanie wszelkich informacji na temat nowych rozwiązań, na temat funkcjonowania systemu. System e-TOLL zostanie uruchomiony w czerwcu, ale do końca września będzie obowiązywać okres przejściowy, podczas którego będą działały dwa systemy, także dotychczasowy via TOLL. Duża zmiana czeka kierowców pod koniec roku, kiedy to zostaną zlikwidowane tak zwane bramki na autostradach. System e-TOLL to nowe rozwiązanie dotyczące poboru opłat na drogach płatnych. Będzie obowiązkowe dla wszystkich pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Kierowcy samochodów osobowych będą mogli korzystać z systemu opcjonalnie. Na horyzoncie coraz wyraźniej widać czynniki, które mogą niekorzystnie wpływać na poziom rentowności przedsiębiorstw. Wzrost cen towarów na światowych rynkach, presja zakupowa ze strony przedsiębiorstw zabezpieczających możliwości produkcyjne oraz rosnące wynagrodzenia. Jak wpłynie to na kondycję polskich małych, średnich przedsiębiorstw? O tym już za chwilę w rozmowie z dyrektorem inwestycyjnym Warsaw Equity Group Adamem Markielem. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,08 zł, za euro 4,48 zł, dolar amerykański kosztuje 3,66 zł, a funt brytyjski 5,17 zł. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart. Never did right from the start. Just listen to the noises. No more just out of voices. Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. And it's the stars, the stars, I'm shining. Yeah. past. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dyrektor inwestycyjny Warsaw Equity Group, Adam Markiel. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, rosną ceny towarów na światowych rynkach. Mamy do czynienia z presją zakupową ze strony przedsiębiorstw zabezpieczających możliwości produkcyjne. To wszystko ma powiązanie oczywiście z pandemią też. Wyraźnie rosną wynagrodzenia. Jak te elementy wpłyną pańskim zdaniem w najbliższym czasie na kondycję polskich małych i średnich przedsiębiorstw? Tak, faktycznie. Jak pan redaktor słusznie zauważa, te wszystkie czynniki, które możemy odnotować na światowych rynkach, w najbliższym czasie prawdopodobnie, zwłaszcza w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw, których pozycja negocjacyjna jest istotnie słabsza w relacji czy to z dostawcami, czy odbiorcami, które nie mają też możliwości przenoszenia wzrostu cen na ceny końcowe swoich produktów, no, może wyraźnie negatywnie odbić się na poziomie rentowności, które te przedsiębiorstwa będą generowały. Bo jak widzimy, rośnie koszt i ceny czynników wytwórczych, jak praca, co widać wyraźnie we wzroście wynagrodzeń. W kwietniu te wynagrodzenia w ujęciu rok do roku wzrosły o kolejne 10% w sektorze przedsiębiorstw. Jednocześnie zwyżka cen surowców, którą notujemy na rynkach światowych, no to wyraźnie negatywnie wpływa na koszt surowców czy komponentów zamawianych przez przedsiębiorstwa, na co jeszcze nakłada się dodatkowy efekt wydłużających się terminów dostaw, ponieważ w związku z tym, że duża część przedsiębiorstw antycypuje już poprawę koniunktury gospodarczej w najbliższych miesiącach w związku ze stopniowo i powoli gasnącą pandemią, no to widzimy, że terminy dostaw po pierwsze się wydłużają przy rosnącym koszcie zamówienia tych komponentów. Panie dyrektorze, a jak się to ma do najnowszych danych GUS-u, gdzie notujemy rekordowy wzrost produkcji przemysłowej? To są wczorajsze dane. Prawie o 50%. To prawda. Produkcja rośnie, tak jak mówiłem, antycypujemy odbicie gospodarcze i kolejne dobre miesiące dla naszej gospodarki, co wiąże się z rosnącym poziomem i zamówień. Niemniej jednak warto też zauważyć, że w znacznej mierze przedsiębiorstwa wyprzedawały też zapasy w tym czasie. Tak więc ewidentnie spodziewamy się dobrych miesięcy dla gospodarki od strony popytowej, natomiast po stronie przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych, tak jak już wspominałem, możemy spodziewać się pewnych presji, jeżeli chodzi o poziom rentowności, które będą generowały. Czy ta sytuacja, o której teraz mówimy, może być takim kołem zamachowym, jeśli chodzi o inflację? Proszę o krótką odpowiedź. No, ten trend już też jest widoczny w ostatnich miesiącach, ponieważ wraz ze wzrostem cen surowców w środowisku stale utrzymujących się niskich stóp procentowych, ta inflacja też już bardzo wyraźnie odbiła, czego dowodem jest też ostatnie wskazanie inflacji PPI czy CPI w ostatnich miesiącach, gdzie sięgamy poziomu 5% w ujęciu rok do roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był dyrektor inwestycyjny Warsaw Equity Group, Adam Markiel. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Podsumowanie dnia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just wanna call out, but it kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you're really someone I wanna know. Shaking just to let you know that. Higher Power w Trójce Coldplay. Za 10,5 minuty godzina 18. Motocykl Bartosza z Marzlika, dwukrotnego mistrza świata, kask Roberta Kubicy oraz stroje rajdowe Kajetana Kajetanowicza. Wszystko to na wyciągnięcie ręki dostępne jest od dziś w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W placówce otwarto nową strefę w całości poświęconą sportom motorowym. Jako jeden z pierwszych przyjrzał się jej Michał Fedusio. Strefę sportów motorowych w Muzeum Sportu tworzą oryginały i repliki wyposażenia najlepszych przedstawicieli tych dyscyplin w Polsce, ich medale i puchary. Część cennych pamiątek przekazał żużlowy mistrz świata, zwycięzca dwóch ostatnich edycji tego cyklu, Bartosz z Marzlik. W przyszłości przyjdę tu z synem i pokażę, zobacz, na tym motocyklu tata zrobił mistrza świata. Oczywiście wiadomo, że motocykl z historią, ale w takie miejsce nie szkoda. Mi się udało jako zrobić to trzeciemu zawodnikowi. Teraz mój motocykl z moim kewlarem i z moją historią tutaj jako dwukrotnego mistrza świata. Chciałem przekazać również dzisiaj kombinezon, tak jak zrobiłem drugi tytuł mistrza świata. Do kompletu, jak jest motocykl, to i żeby był manekin z kombinezonem, będzie jeszcze fajnie wyglądał. Zawsze mnie inspirują wielkie postacie, które odnoszą wszelakie zwycięstwa w wielu etapach, czy bicie rekordów, czy innych rzeczach, i będę robił wszystko, żeby po prostu mieć fajne CV na koniec kariery sportowca. Wszyscy odwiedzający Muzeum Sportu będą mogli obejrzeć też na przykład elementy stroju byłego kierowcy Formuły 1 Roberta Kubicy. Bogato reprezentowane są też rajdy terenowe, o co zadbał m.in. Szymon Gospodarczyk, pilot rajdowy i zdobywca Pucharu Świata w rajdach terenowych sprzed 5 lat. Mamy Formułę 1, mamy żużel, mamy formułę na wodzie, mamy rajdy samochodowe, czego wcześniej nie było, także dla mnie jest to wspaniałe uczucie. Jestem cały czas czynnym zawodnikiem, jesteśmy jakby częścią już tego muzeum, więc wspaniała rzecz, że wielu kibiców może przyjść do takiego centrum olimpijskiego, do Muzeum Sportu i zobaczyć dodatkową dyscyplinę, czyli sporty motorowe. Myślę, że to spowoduje, że więcej ludzi będzie świadomych, jeśli chodzi o sporty motorowe. Też będzie może więcej zawodników, więcej młodych ludzi pewnie zacznie się interesować też sportami motorowymi, co jest bardzo potrzebne i bardzo przyjemne. Sporty motorowe w Polsce mają rzesze oddanych fanów. To wykorzystać chce Polski Ruch Olimpijski jako organizator przyszłych Igrzysk Europejskich, zapowiedział prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. W 2023 roku po raz pierwszy chcemy na Igrzyskach Europejskich organizowanych w Polsce wprowadzić e-trial, czyli sport motorowy. I mam taką nadzieję, że te wszystkie nasze działania służą aktywności fizycznej, a szczególnie istotne i ważne to jest w tych czasach, w jakich żyjemy. Polski Związek Motorowy jest częścią Ruchu Olimpijskiego, jest naszym członkiem i dlatego, jeżeli mówimy o sportach motorowych, to mówimy o rodzinie olimpijskiej. Swoje strefy w Muzeum Sportu mają też piłka nożna, lekkoatletyka, sporty narciarskie czy kolarstwo. A więc stało się i odchodzisz. Tu są twoje książki i płyty. Możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Gdzieś na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę, weź mnie mnie.